أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا أول آيات سخشرو بردريم آيات بان دا ختم سوى دا نوی صورت وشروع کیج. اول دا جی صورت معرفی دا صورت چی دی دی نم دا چی دی نم دا زمر دی زمر چی دی ملقاری دا جمع دا زمرتون زمرا وی اٹولی تا وی دلی تا وی کیج نو زمر مانا دیر اٹولی نو دا دا دا دا نم دی او دا ولی دا رکم دی چی دا دا زمر در طولی نمی پریشی دی در واجه در تسمیه چیشی در واجه داده چی پا در صورت که چی دی در دو دلو باز کیش یو دل چی در حق در دلو تالا وحدانیت چی منی چی پر توحید بانگی ایمان او بل دل چی در حق دل در چی حق بیا پر توحید ایمان نلری مشرکین دی نو یو دل در سعاده و سو خلاصه چی ورتو ویدن یک بختان و دل تو غو یاداشت په دې کې کیږي په شش سره په دې سره چې دا د جنت خاوندې یا تعالی او تعالی شش نعمتونه ورکي او هغه بل ډول چې د خلاصې عشقیا موږ چې بدبخت ورته وایو یو چا ته ای بدبخت د شقی جمع د عشقیا بدبختان یادی هغه بیا څنګه یادی هغه بیا په هغه اهانت چې الله تعالی ودی ترکی هغه صغار او کوچنیوالی چې په ورځ قیامت الله دی ترکی ذلیل یې کې خوارې کې دغه شیان بیانې نو گوی که دلتا در دلو باس رازی پا جه صورت که یو دل اسعداس ولا بل دل اشقیاس ولا نو پا داغی صورت زمر ارتوائی چه مانا داغ جماعات و بحث چه بکشی سوی دی دا دا دی نمسو دا جه صورت چه دی دا لمبر دا دی چه دی گوره یه بی کتبی لمبر دی چه پا قرآن کریم که دی پا نجر شم لمبر سر دی یادی پا غلطی ارتلی کلی دی یو دا دل نزولی لمبر دی نزول که چه بیادی دی نپنزوسم صورت دی که دا اسما خبرو تو متوجه اید دا اصلی نپنزو سم لمبر دی در نزول دا لاری دا صورت و سبا سبا مش صورت مش ویلی دی مخی تراغی و رست دا این نازل سوی دی سو تفسیر کابلی که آلتا پا دا نوشته که غلطی زنی سوی دا دا پنزن یو یم نمبر پا نزول که لکلی دی و حالا چاقه فقط دا پنزه و دی خواد ور لکلی دی دا دې صاحب د سیمه په بیچ د اثر د سیمه کې لاړې برې په لکو پر راځي په سوې پر راځي کې پنځه وجه خواته کې پنځه نیو سنه د نیو درجه ته بوت چې پنځه او اخواته کې نه یو وجه خواته په خپل هغه مفراج درجه کې سولې پنځه پنځه ست بوت نو دې نه پنځه سم لمبر دی کاته بل ته غلط سوې دي چې بیا بل وخت څوک پر خطا نه وزي نو د دې دوه لمبر سوې یو د کتابت په مصحف کې په قران کریم کې دلته لمبر سو هم سنه ډیر شم یو د نزول لمبر دی چې قران کریم څنګه نازل سوې دي په هغه که بعد به دین پنځو سم نمبر دی نو د د نو معرفه سو او د د هغه دغه د مقدار د آیاتو دغه نو معرفه سو او بل هغه درجه د نزول چې په نزول کې کومه درجه ده او په ترتیب مصحفي کې کومه درجه دی ثابت بل د دې چې دی نوعیت دی چدی د کمی نوع سورت د قران کریم سورتونو خدا د ونه یو مکی بل مدنی دی نو دی په مکی سورتو کې دی چې موږ وای دی مکی دی بالا د ارچ خپل سر په خلاصې چې د قران سره عادت لري چې په مکه کې د نبی علی السلام مقابله د مشرکانو سره و نو هغه خبرې چې مشرکان ځنه منکر او هغه بدل ته پکښ کې عمده څړل کیږي مشرکان چې منکر و د الله وحدانیت نه منې خود روز مره به ته سجده کول نو الله څنګه واحد بللی دا رسول علیه الصلاۃ والسلام رسالت یې نه منی بلل ته وجه رسول یې ته د ابو طالب یې کی مدل ته ګرځي ته بیا چا رسول د قران کریم صداقت یې نه منی بلل دا سیر او جادو دی ورور دا رقم شی یې سره کړی دا چا سر نه پخلاسی دا قیامت یې نه منی بلل چی رو بیا ژوند چی پلاسړی خاورې سر بکیس نو دا څلور مزامین په مکی سورتو کې بیانې جګای څلور سره پکښ کې بیان سي گای په یو سورت کې په دوه څلور مزامین کې یو په مخه اخستی نو لکه په دغه صورت کې چې دی توحید په مخه اخستی یو ځای ځای د قران کریم خبره هم ورسره ذکر شي د قران کریم صداقت ورسره ملګری شي اصلي مهم هدف د دې صورت ټوله چې دی هغه توحید دی نو اوس موږ د نوعیت هم معلوم دی آیاتونه د دې چې دی پنځه اوی آیات دی پنځه اوی آیاتونه دی لري او دی اتر کوګان ځان ته لري نو دغه خو د معرفي سو مختصره اوس د دربت د مقبله سره په چی شي د ما قبل سره رابط دوه رقم دی یو رابط ادا دی چې د هغه صورت چې دی چې د مخ کې مش خلاص کې چې د صورت زمر څخه مخ کې مش وی دی صورت صاد دغه پای چې هم د قران کریم مدح پکې ذکر شوی چې ان هو الا ذکر للعالمین ولدا قران د دې مگر نه ذکر د عالمین د فار د عالمین دی د ټول مخلوقات د فار یو پند یاداش دی د دې صورت سره تو ګره تنزيد الكتاب من الله العزيز الحكيم دا قران چې دی دا نازل لول دی د چا څخه طرفه څخه د الله د طرفه څخه دا جوړ کلام نه دی چې د بنده جوړ دی دا الله تعالی د طرفه نازل دی ګوره دلته هم د قران مدح ذکر کړل التم د قران کریم مدح ذکر شوی دا یو رابط دی بل رابط یې دا دی چې الته چې دی د خاصو بزرګو بزرګو بندگانو د نور نه بیان قصه ذکر شوی کستی سپیږی د هغه نه نه بیان عجز الله تعالی ذکر کی چې دا په دغه ځای کې څنګه مظلوم سو دا دلته څنګه مظلوم سو چې د زنګ پای نسو کولای په خپل قوم په سی واخ دي د علاقه څخه نو دلته توحید ذکر کی چې دغه سی مشرفه بندگان په بندگی نه ارزي چې څوک څوک دی رسول الله سلام رسول الله صلوات و سلام ته وسیش کی ورته بندکیږي د خدای جوړې ده درجه د نبی علی سلام ده د رسول الله سلام درجه دغه د فاتحیات کې وایي اشهد ان محمدن عبده و رسوله دا لا بنده دی د هیڅ په خپل بنده سره بل څوک پیدا څنګه بندکیږي نو ګوره دغه اسفیا دغه نیکان بندگان چې په هغه صورت کې ذکر سو الله د دوی عاجزي بیانول چې هغه ټولو پر دغه مظلومیت صبر کړی و نبی علیه السلام چې ته هم صبر کوه نو چې د دوی عجز الته بیان شو دلته الله تعالی خپل وحدانیت راپورته کړي چې نو د بندګۍ وړ یوازې زه یم دغه لنډه و د بندګۍ وړ عاجز کېدل د بندګۍ خو هغه څوک ور دي چې هغه په مدت الحیات کې شنه سګدل نه سي عاجز کېدل قدر مطلق پر ټولو غالب وي نو الله تعالی دلته دا خبره بیان خپل وحدانیت الته د دوی کوم ری بیان کړ چې د بندګۍ وړ یوازې زمده بل ربط سره پیدا کړه اسم الله قاری په دې خبره پوهیږي نو د صورت عظیمی مضمون چې دی جاوس چې مشرکو د الله تعالی وحدانیت بغل پر بغل باندې نو بنو چې شمر سره ذکر شي معنا مال د قران کریم هغه حقانیت لکه دا وړ چې وس شروع په وس ور د قران کریم ده او دا په دې خاطر په وکړه چې مضمون د توحید بیان هي او شروع د قران کریم په مدح کوي هغه دا چې معنا قران کریم د توحید بیانې دا نه وي شي نه دی راغلی د قران کریم بیان ده غدي نو مزامین د توحید چې ذکر کیږي دا به در باندې واجب کیږي توحید واجب دی چاره نه لري توحید به ثابت کی چې دا ثابت دی معنا په دلیل باندې ثابت دی دا سند چې لا مزه افواهی خبره ده او بل به د اوغه کسانو چې پر توحید باندې تصدیق کوي لکه د مؤمنان چې ایمان لري د دوغه کسانو په جزا ذکر شي نو د دې ذات خو بیا شرک دی د شرک بتال به ذکر شي شرک باطل دی او د مشرکینو ذنب به ذکر شي دغه د پاره به سزا پکې ذکر شي نو دا شاند ته په دې ذکر راوړی کیږي او په بغل کې به تسلیه د نبی علی السلام هم گای گای راسي خو اصلي هدف موږ معلوم کیږي د الله وحدانیت په مختلفو طریقو دی د سیر کونه د چې په دې اتور کوګانو کې چې دا لري د کونه ست چې د الله تعالی وحدانیت کې په شک کې یا بل اجماع یا بل تفصیل د دغه د پاره یې دی ګرځد ته توحید د ډاکټ دی د صورت ټول نو اول دا وره وس ترجمه ته ګوره شروع کوم بسم پنا مسر الله اذا الله پاک کم الله الرحمن دا صفته راځي هغه الله الرحمن شدی رحمان ذاتی مانا ډیر رحمت کون کی دی پجی دنیا کی هم پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم شدی لوی رحمت کون کی دی په هغه دنیا کی پر مؤمن یعنی پر مسلمان نه پر کافر، پر کافر رحمت ال تنکی. پس تنزیل الکتاب ګوره دا وار دا وار خبر د قران کریم د متح سور شروع کله کمال دا خبر سره په پای کې دا سوچ ان هو الا ذکر للعالمین وسالا ویچی تنزیل نازل ول الکتاب د در کتاب دا نازل ول نو هم یواز نه ټوټه ټوټه نازل ول چې پلا درې آیات راسی بیا څلور راسی بیا پنځه راسی ځکه قران کریم په یو پلا په مجموعي شکل مزیک دا نه دی راغلی لکه تورات شریف چې راغلی تورات خو یو پلا نازل شو دی په ټوټه ټوټه موږ نجمان نجمان بولو نجم خو اصلي ستوري ته وایي ملاقات دا د قران کریم یوې یوې ټوټې ته نو ګواکې موږ د ستوري نوم ورکو چې ستوري رڼا کوي د دې هر آیتونه چې ګواکې څراغ دی مزیک ته راغلی نو دی چې نجمان نجمان څراغونه څراغونه راغلی دي نور نور راغلی دي دا ته چا د طرفه څراغ دی من الله العزیز الحکیم. نو ترجمه د تنزیل څنګه سو تنزیل نازلول په ټوټه ټوټه سره نازلول په نجم نجم سره دا چې دی ال چا نازلول الکتاب دغه کتاب چې قران کریم دی دا دی من الله د الله د طرفه څخه کم الله العزیز الحکیم چې دی زبردست حکمت والا دی. عزیز معنا زبردست او غالب پر ټول ما سوا باندې دا لاسه چې ما سوا دی بالا کملک د انسان دی کفرې دی الله پر زبردست دی پر واکمن دی نو العزیز چې هغه زبردست غالب الحکیم حکمت والا دی په عرش کې به خپل حکمت لري پټ پټ راز لري معنا چې موږ دا غ رازونه نسو درکولای الله په شیانو کې پټ پټ رازونه لري. نو دا د قران کریم مدح داسې وکړه چې دا به د بنده کلام څوک نه بولي دا نازل اول د طرفه څخه د الله تعالی دی دس نه دی لکه کفارو چې ویل بره بګای ورشي تانی ورشي غیبول د ځانې جوړي غیبول پلانې کوي دا شان الله ځانته چې تاسو ما د طرفه نازل اول دی دا ان انزلنا الیک الکتاب پسې بیا فرمایي و ان به شک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تاته الکتاب دغه کتاب بالحق په حق سره پرشته اثر یا بالحق په دین حق سره دا دواړه ترجمه کول کیږي ان بشک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تاته الکتاب دغه کتاب بالحق پرشته دا خبر رشته دا صادق دا چې دا د الله تعالی د طرفه نازل دی چې څوک دا الله د طرفه سن بولي هغه سړی دروغجن دی ولې دوی خبر نو نس صادق دی چې الله وايي ما در نازل کړی دا خبر رشته دا او دا بل سړی وایي چې الله نه دی نازل کړی هغه خبر رشته دی یعنی دوغه خبر نو دروغ د حق دغه خبر د چې الله دی فرشته نازل کړی دی په دې کې شک شبهه نشته. یا د سوای چې ان بشک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تاته و نبی علی صلاتو و سلام ته وایي الکتاب دغه کتاب چې د قران کریم دی بالحق یعنی متلبسا بالدین الحق دی حق مخکې جندر دا بي و دا حق په منځ کې ورشول کیږي چې په دین حق سره دغه د اسلام دین چې قران راوړي دغه حق دین دی نو دغه دین د بنده جوړ نه دی دا بندګي قانون نه دی دا الهي قانون دی نو په دین حق سره نو چې د قران کریم صداقت بیان سم لاقاری ته به ډیر عمیق متوجه شي پی خوستا په یاد چې په تفریع کې لکه نتیجه چې پر قیاس را تفریع کې نو چې قران حق کلام دی د قران هدف شي شي دی دا لا وحدانیت دی نو فعبد الله نو ته عبادت کو دا الله پاک پر بل خوا به نه مخلوق ته به عبادت نه کوي مخلصا له الدین فعبد ته عبادت کو الله دا الله پاک دا فعبد امر و چاته سو محمد علی سلام تو ساغت و اتلا حق نه لري چې بل چاته چې شو کې عبادت وکي نو امت خو ګرد تر لاندې نور ټول مخاطبین تر لاندې سو دا فیته مال اسی د پیس چې د سکار او اخلي چې پی د پاره د تر توپ د چې مضمون پر بل را بنا کی د قران پر حقانيت دا مضمون را بنا سو شو پر بل وس نس یتلای چې قران حق سو د قران هدایت هغه دی چې الله یو دی نو پر بل کم از بیا نس یتلای فعبد و تعبادت کوا الله دا الله پاک مخلصا په داس حال کې چې خالصونکی له د پاره ته دغه الله الجینه د عبادت دا مخلصا حال دی ملاقات د فعبد د زمیر سره چې د مخاطب زمیر دی خو د امر سره د امر حاضر نو خو انت پک شي کې دی نو مخلصا چې ته خالصونکی له دغه الله لر الجینه د جن کته ولا څه مطلب چې خالصونکی والا لر د جن د جن مطلب دا دی دا مشرکانو چې به بتو سجده کوله چې ورته ویل چې دا بتو سجده ولیکه برل نو خدغه برای به خدای ته رسید نو شدې عزت وکي عبادت خدای برای به خدای تور پیشی نو الله وي ته خو عبادت د الله کو مشرک مو عزت الله عبادت کوم منګر خو مشرک چې دی د الله سره په عبادت کې بتره شریک کې